नवदंधन परम ब्रह्मणराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाता ज्ञान मुद्रा कृष्ण सीतामृत दुहे नम वसुदेव सुतम देव कंसचामूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीदात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमाज्ञानं हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। स्थान जीतना जैसे हृदय स्थान से फिर नाभि स्थान से फिर और ऊपर के स्थानों से, तो इस प्रकार के जो स्थान जीतने होते हैं नाम जप के द्वारा, फिर आगे वो समाधि पर पहुंचते हैं, तो वो भी एक स्थिति के अंतर्गत ही है या वो ज्ञान की स्थिति इनसे भी ऊंची है क्या? इस विषय पर थोड़ा कोई बात करें। मानी ये योग की स्थिति है, ये नाम जप है योग की स्थिति में है, ये ज्ञान पर नहीं है। तेरह त्रिकुटी और दसवें द्वार तक योग की स्थिति है, तो योग की स्थिति पर नाम लेते हुए जो ये स्थितियाँ बनती हैं, हाँ। तो ये क्या स्थिति तक ही रहेगा? ये भी स्थिति में अभ्यास से एक स्थिति बनती है उसी सिद्धांत में, या उससे कुछ विलक्षण बात है? उसे दसवें द्वार में कहते हैं मुक्ति हो जाती है, त्रिकुटी आने पर भी कहते परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, ऐसे संतों की वाणी माया है, एक उपनिषद माया है, इसका वर्णन एक उपनिषद माया है और दूसरी चीज इसका वर्णन नहीं है, शास्त्र संस्कृत शुद्ध साहित्य में इसका वर्णन नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा आप विवेचन कर दें, वो है इससे ऊंचे आप ज्ञान की स्थिति बताते हैं जो है, जो उस चीज को समझना है, हाँ। ये इस त्रिकुटी से दसवें द्वार से भी ऊंची बात है, हाँ। वो अलग बात है, दोनों मार्ग अलग अलग है। ये जितना मार्ग है शरीर को लेकर गया है, शरीर को लेकर मार्ग है, वे वास्तव में परमात्मा को प्राप्त होते हैं अगर ही ऐसे संतों की वाणी में आता है, और उपनिषद में एक उपनिषद में ऐसा आया है वर्णन, और ऐसा संस्कृत साहित्य में आया नहीं है वर्णन। और शरीर से आप अलग है ये रास्ता बहुत बढ़िया है, और संतों के जितने जितने सब सब शरीर को लेकर गई है, शरीर को लेकर गई है, इसे संतों के बारे में दोनों बात आती है, शरीर को लेकर उन्नति आती है, और दूसरा कहते मेरुदंड की राख उड़ेगी, जूठा जो कम आया जूठा चौक कम आए जूठा चौक है, जो कुछ कम विस्तार नहीं है। जब देहाभिमान जब तक रहेगा तब तक मान अपमान ये निंदा स्तुति असर पड़ेगा, इनका असर पड़ेगा, जितने मुक्ति तो नहीं है, जितने मुक्ति नहीं है। पर नाम का महत्व बहुत विलक्षण आया है। महाराज जी मेरे निवेदन करने का यही आशय था कि पातंजल योग दर्शन में जो समाधि स्थिति होती है, हाँ। और एक संतों के मत से नाम लेते हुए जो समाधि की स्थिति बनती है, हाँ। और एक आपका जो ये सत और असत का दोनों का ठीक यथार्थ बोध करके और सत के महिमा में स्थित हो जाए, ये तीन बात है, हाँ। इनके अंदर ये जो संतों की नाम लेते हुए जो स्थिति बनती है, हाँ। वो भी क्या एक अभ्यास होकर के एक स्थिति बनती है या और भी कुछ विशेषता की बात होती है? विशेषता संतों ने बताई है त्रिकुटी से अगाड़ी बताई है, त्रिकुटी होती है यहाँ पर और सहस्रार ऊपर है, सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र में पूर्ण तबा है इसको, वो जो जैसे मुसलमान सातवा आसमान कहते हैं इस तरह से उस आसमान में अगाड़ी रहती है, परंतु जो वास्तव में शरीर का ध्यान छोड़ दे उसी बात ज्यादा महिमा आई है, संतों के मत में जहाँ जहाँ है वही सुंदर मतलब शरीर को लेकर गई है। खट चक्र भेजा भौतिक से दिया भौतिक से दिया संसार सुख संता है संसार सुख संता है इसमें पूर्णता बताई संतान है नव जप नहीं है शरीर को लेकर गई। पांडव योग दर्शन है वो योग दर्शन जो बताता है अच्छा समझ है भाई वेदांत के विचार बताया जिसमें छह समाधियां है वे समाधिया और तरह की है वे समाधिया और तरह की है और संतों के नाम जब से होते हैं वो समाधि और तरह की है और जो शरीर को अलग करके जो अलग बताया है वही श्रद्धा समाधि और तरह की है। पातंजल योग दर्शन तो वो बीच में ही खत्म हो जाता है आगे चलता नहीं ऊंचा बीच में खत्म हो जाता है। अपना जो विचार करते हैं ना इन विचार में पहले ही आरंभ में ही योग चित्त वृत्ति निरोध है चित्त की वृत्ति निरोध है और इसमें चित्त के साथ में संबंध भी छेद है चित्त की वृत्ति निरोध होता है योग है खास उसमें क्षिप्त विक्षिप्त मूल क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निर्दय पांच भी होते हैं मन के स्त्री आई तो इसे मन के निरोध में तदर्श रूप से जब ये मन रुक जाता है तब दृष्टा की इस रूप में स्थिति होती है अपने स्वरूप में चित्त के निरुद्ध होने से तो चित्त के निरुद्ध होने में स्वरूप में स्थिति होती है वो मुक्ति हो जाती है। फिर ये जो पहला रास्ता है ये केवल ये विकल्प है निर्विकल्प तक जाते थे ये सब योग में स्थिति है अपने अपने योग को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं तटस्थ हो देखे तो सबसे अलगता ये शरीर से अलग होना है ये बढ़िया अतस्थ हो कोई अपना संध्यान करना चाहे मैंने जहां तक देखा है पढ़ा है तो इसमें श्रेष्ठ बन गई मुझे बातें वास्तव में भगवान जाने पता है नहीं बुरा भगवान जाने थी ये बात सच्ची बात यही है और सब ठीक है। नाम री महिमा अधिक है नाम के कारण से बहुत विलक्षणता हो जाती है पर नाम जप में केवल मन में ये बात नहीं है नाम जप वाले महाराज ने आ बात बताई नाम लिया गुण नाम मिटा तिमन ताजा तेज हरिया ज्ञान विचार बिन रही चेज की चेज ज्ञान विचार बिन चेज रही नाम लिया गुण नाम मिटा सत्व गुण तब नहीं मिटा तिमरन भगा तेज अज्ञान अंधकार से दूर नहीं हुआ हरिया ज्ञान विचार बिन रही चेज की चेज संतो तो सबसे पहले अपने शरीर से मैं अलग हूँ ये अगर मार्ग है तो बहुत बढ़िया है बहुत जल्दी उन्नति करने वाला है और शरीर से अलग अनुभव होता नहीं है जल्दी इसीलिए संतों ने अलग अलग स्थानों से नाम लेते अभ्यास करते बताया तो उससे थोड़ा कठिन तो मालूम हो सकता है लेकिन एक स्थिति पर तो पहुंचेगा और स्थिति पर पहुंचेगा तो वैसे तत्व ज्ञान हो जाए इसमें पता नहीं पूरा पूरा पता नहीं वो अंदर ही अंदर मुरली का नाद सुनना और बाजे सुनना ये बाहर के बाजों से बाहर की आवाज से बाहर के शब्द से इसमें दिखना है पर ये तो शरीर में ही रहा ना शरीर में ही रहते वो आज रहे तो सभी शरीर के भीतर रहते होता है ये जो शरीर से अलग हो रहा है ये बढ़िया चीज है इसमें संतों का आता नहीं है संतों के बारे में ये सब भरा नहीं है बहुत सूक्ष्म बात है ये रास्ता सीधा सरल है परंतु बताने वाला कोई और लेने वाला भी लाल सवाल हो तो होता है। पर बहुत बड़ी चीज है। कौन सी बढ़िया? ये शरीर से अलग वाली बात, शरीर से अलग वाली, ये सबसे बढ़िया है। वो रहेगा शरीर में रहेगा, त्रिभुटी पास है, त्रिभुटी पास पर त्रिभुटी ख्याल है, वो होने पर भी रहेगा शरीर में ही। जितने संत हुए, संतों का सब ऐसा है, एक चरणदास से बना दिए हुए है, उनके उनकी बात एक विलक्षण आई है, वह मैं संतों का मत भी है और श्री कृष्ण भगवान राधे राधे का भी है, परंतु शरीर से अलग करने उपाय भी नहीं है। महाराज जी, शरीर से अलग होने वाली बात में इतनी तो बात है, भी एक दिन मरोगे शरीर छूट जाएगा, ये तो महाराज जी संतों की वाणी में आया है, आप किस दृष्टि से समझाना चाहते हैं? आपका आशय क्या है कि शरीर को लेकर नहीं लिखा? हमारे शरीर से अलग होने में वो बढ़िया दिख रहा हमें नहीं, आशय आप क्या तो लिखा है संतों की वाणी में कि मरोगे एक दिन, शरीर तुम्हारा यही पड़ा रहेगा, लोग जला देंगे, घास फूस होने वाला है इसका, तो ये बात तो आई गई। आप किस दृष्टि से बताना चाहते हैं कि शरीर को इस दृष्टि से समझ के चला? शरीर शरीर संसार एक है। अच्छा, शरीर संसार बिल्कुल एक है। जैसे पंच समिति है ना, कि तारा को तारा उपदेश दिया तो क्षितिज पाव गगन शरीर पंच रती है, तुम शरीर श्रोतन तब आवेश हुआ तो पंचरति हुआ, तो संपूर्ण संसार मात्र पंचरति है, तो संसार और शरीर बिल्कुल एक है, ये संदेह नहीं है, किंच द्वारे संदेह नहीं इसमें हमारे, क्यों सूर संसार है और सूर संसार के साथ सूर शरीर का संबंध है, सूर शरीर का संसार का संबंध है, कारण शरीर कारण शरीर संसार का संबंध है, और ये तीनों ही शरीरों से अलग हुए तब परमात्मा के साथ संबंध है, ये तो शरीरों में ही है, इस मार्ग में ऐसा है। गीता का मार्ग है, वो गीता शरीरों से अलग है, गीता की टीकाओं में ठीक शब्द शब्द लिखता नहीं है, गीता की टीका प्राय करके विद्वत्ता के जोर लिखी हुई है, अनुभव बहुत कम है, विद्वत हजूर पर ज्यादा है। बढ़िया मार्ग है शरीर से अलग होना, ये बहुत बढ़िया है, शरीर संसार सब एक है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर कारण ये शरीर और साथ एक है। कल बताया था ना, वो एक लालसा बताई, एक जिज्ञासा बताई, एक इच्छा बताई, इच्छा शरीर में रहती हुई है, और शरीरों के रहते हुए शरीरों में अलग जा करके ज्ञान में स्थिति होती है, वो स्थिति होती है ये व्यष्टि जो शरीर व्यष्टि जो आत्मा है उस आत्मा उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति, और ये परमात्मा सगुण की प्राप्ति, ये परमात्मा की प्राप्ति है, इसमें मतभेद है। सगुण को संतों के मत में बहुत कम होता है, सबसे कम बताया, गीता में सबसे उत्तम बताया, इसमें बात है सबसे, नारायण नारायण नारायण देखो मेरे विचार से मैं अच्छी उत्तम बात कहता हूँ अपने विचार से, अब ये नहीं जिससे किसी को मत करे मन न करे, मेरा कोई आग्रह नहीं बिल्कुल ही, मेरे एक विचार ऐसा आता है कि जो संत अपनी तरफ खींचते हैं वो मेरे को इतना बढ़िया नहीं लगता है। अब आज भी अभी वर्तमान अवस्था में भी क्योंकि ऐसा मत है कि अपने मत की तरफ खींचते हैं, तो अपने मत की तरफ खींचना हमें इतना बढ़िया नहीं लगता, इस वास्ते मेरे विचार में अपनी तरफ खींचना है ही नहीं, भाई मैं बनू इसी बात में आओ तुम ऐसे ही आओ, मैं बढ़िया चीज समझता हूँ वो समझ कहता हूँ, मेरी तरफ आओ इस तरफ आ दो ये मेरी रुचि नहीं है, संतों में साफ देखता हूँ ये, अब भी जो है संत है वाली बात भी यही है, अपनी अपनी संप्रदाय की तरफ खिंचाव है। मेरे विचार है अपनी तरफ क्यों नहीं, परमात्मा की तरफ खींचा होना चाहिए, परमात्मा को विशेष मानना चाहिए। संतों के बीच में गुरु की विशेष नमाती है, वो मेरे बैठती नहीं, वैसे मेरे बैठ जमती नहीं है। गुरु उपदेश देने वाले हैं, गुरु भजन ध्यान करने स्वतंत्र नहीं है। सिद्धांत एक ऐसा है, वो हमारे विशेषता है कि जैसे भगवान की उपासना करने से अब वो सुनता है न भाई, सुनता है। तो अपने विचार से संत जो परमात्म तत्व को जानने वाले महात्मा हुए ना, उनमें सिद्धियों की बात नहीं है, सिद्धियों का विशेष आदर नहीं है। और अपने संत महत्व में जो बात है, तो उनमें सिद्धियां विशेष है, नाम जब से सिद्धियां होती है, और सिद्धियों का आदर नहीं किया है। अपने संत महात्माओं ने भी नाम जब से सिद्धियां होती है, उसमें सिद्धियों का आदर नहीं है। महाराज जी बात में सुनी है, एक माई थी खेत में, तो नमक मिर्ची लेकर के वह रोटी खा रही थी, वह दयाल जी महाराज अर्पण किया, दयाल जी मुंह जल लगा, मिर्ची मां अर्पण गई, अरे मुंह जल गया थे। तो ये बातें नाम जब विशेष होता है, क्या बात है ऐसे दयाल जी महाराज सुनी बात, तो पूरी बातें सुनी जिसमें भी पूरा विश्वास है, तो लोग बीच में मिला कर कह देते महाराज जी हाँ दस बजे दिखो है, दिखा था लड़का है, अभी लख नहीं रहा है, तो खास रमस नहीं रहा। तो अरजी जंगल में गया, जंगल में गया जी, एक भैंसो हो जो पीछे बाड़ी दौड़ी हो, तो खेड़ी से गया, तो महाराज अपनी लाठी पटकी जोर से हरू के पीछे भजन करने से, जप करने से ऐसी सिद्धियां होती है, भजन करने से नहीं करना जैसा भी, और आदमी आ रहे वहां पर विकास में है, ये सब बातें बता दी है। ये अपने मैं सुना है, मैं लाना पसंद थे, एक थे खराब था, मैं इनकी आपस में मित्रता थी, आपस में बहुत प्रेम हो स्नेह, जो वह बताया हुआ कि आ रही है, बातों लेकर आ रही है, पर मैं कहती है राबड़ी है, साग है, रोटी है, और बाटी क्यों है, सब बताई, सब बताई करती, वह में प्रकाश होता है, प्रकाश में दिखे जो सब दिखे जो भजन से, ये चमत्कार विशेष होता है, परंतु इनके आदर करने से होता है। शेठ जी की बात सुन, शेठ जी की बात तो सच्ची बात है, पता नहीं पूरा शेठ जी की बात है, जो सब चिंता कर रहे थे, दूध लाने के लिए गया तो नदी के उस पार है गौशाला, तो वहां से दूध सामने दुआ कर लाते, शेर जब अशुद्ध मानते हैं, तो वो लाता था आदमी, तो वो आदमी आया नदी में, आ गया बाढ़, तो नदी में होकर जाना पड़ता है, आप देखियो नहीं पांकुड़ा देखा, तो नदी में होकर जाना पड़ता है, जब नदी में आ गया बाढ़ होता आदमी बह गया होगा, तो लोग चिंता करने लगा, तो शेर जी गये, मैं रोकते मन में आई, अरे वो बेटा नदी उस बार बैठा है, वो तो नदी उस बार बैठा है, शेर जी ने कह दिया। तो शेर जी सिद्धि आई है, शेठ ने कहा सिद्धि आई, सिद्धियों में तिरस्कार कर दिया, फिर शेठ जी बंद हो गई। वो कहना नहीं चाहता मैं, पर वहां लोगों ज्यादा इच्छा थी मन में, उत्कंठा तो हो गई। इसलिए शेठ जी पिताजी ने कहा, भाई कैसे में सही है, जो आप निगर हो, फिर गो आप निश्चित हो जाओ, अब नींद ले लो आराम से, पहले बीमार हुआ, बीमार में क्या करूँ, तो कोई इसमें नहीं मरेगा बात के लिए। पर बहुत बात ज्यादा करने से परिदास जी थे कि खका लगते थे, अब बद्रू जैदू यही करते मित्रता थी, तो मित्रता में पूछा ज्यादा पूछा तो अब सही नहीं जाएगा। दूसरी बार बीमार हुए जब कहा अब सही जाएगा नहीं, नाम जब मैं लग गया और हरदम सावधान रहा, नींद कब लेता महाराज कह दियो शेठ जी कह गए अब नींद ले लो, जब आओगे मैं बता दूंगा, अब नींद ले लो शांति से नींद लो। नाम जिस जाना था उसने कहा अब मैं हमारे पर जिम्मेदारी अब नहीं लूंगा, अब आप पर जिम्मेदारी है, अब आप सावधान रहे, अब सही से ठहरेगा नहीं जाता सर आप सावधान रहे। तो फिर भी जागते रहे, तो यह बात ज्यादा कही तो वह शेर जी कह ज्यादा कोई पूछता है तो आती है, मैं नहीं चाहता सिद्धि हो परंतु सिद्धि आती है, इसमें बदल करो तो मैं ज्यादा लगूंगा, तो ये बातें आती है, तो ऐसे बदल करने में भी आती है। सिद्धियों का आदर संतों ने भी नहीं किया है, परमात्मा ने विशेष आदर नहीं किया, पर आती है सिद्धियां, और इन सिद्धियों को छोड़ कर चाहे सिद्धियां अवसर है ही मैं पातन योग बताया गया विघ्न है व्याधि से ऐसा कई विघ्न बताया है, समाज में विघ्न बताया है, संतों की वैसी बातें आई है, खराबे में ही वर्षा नहीं हुई तो संतों की हो राघुदास महाराज हुए निमाज में उन्होंने भी किया तो प्रश्न वर्षा आई, ऐसे भी बात संतम आई है, तो ये सब शरीर में रहते हुए करते हुए तो आती है, शरीर से लाद होता फिर इसमें भी विशेष ज्ञान नहीं आती, शरीर से अलादे हैं ये बात बहुत विलक्षण है, बहुत जल्दी सिद्धि करने वाली है, मुक्ति देने वाली है, और विघ्न नहीं होता इसमें, शरीर मैं नहीं हूं इस बात के लिए उपयोग ऐसी बातें हैं, पूरी बात तो भगवान जाने, परंतु ये बात है आप सब लोग ध्यान दो कि 84 लाख जोड़ी में जाता है ये जीव तो किसी शरीर की शरीर में नहीं रहता ना, 84 लाख जोड़ी जब एक जगह छोड़ेगा दूसरे शरीर धारण करा दूसरे शरीर उसका तीसरे शरीर धर्म देगा, 84 लाख जोड़ी है उनमें सब में जाएगा तो शरीर साथ कैसे रहेगा, अब वही आया इस शरीर में तो इस शरीर में कैसे रहेगा, ये शरीर भी छूटेगा तो ये शरीर छूटेगा, छूटने से कल्याण नहीं होगा, छोड़ने से कल्याण होगा, तो शरीर में मैं नहीं हूँ ये अनुभव करना चाहिए, जहां जहां बड़ा शरीरों में गया शरीर छोड़ा है तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, छूटता वो ये जो पहले से अलग होता है वही छूटता है, जैसे मकान में हम जाते हैं तो मकान के साथ रहते हैं, परंतु मकान और हम दो हैं पहले से ही, तभी तो मकान छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे कैसे, तो मकान में रहते हुए भी मकान से मल गए, इसी तरह से शरीर में रहते हुए भी आप शरीर से अलग हो, शरीर तो क्षति जल पावा क्योंकि शरीर 5 रचे हुआ है, आप तत्व अलग हो, ये जड़ तो प्रकृति का है और प्रकृति से अतीत आप हो, आप परमात्मा के अंश हो साक्षात, यही बात मैंने कल परसों दो दिन ये बात कही थी, कल विशेषता से विवेचन किया, तो शरीर है वो अलग चीज है, शरीर तो 5 भौतिक है, आप 5 भौतिक नहीं हो, आप हो परमात्मा के साक्षात अंश, ये 5 भूत है, ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति की 2 बात खास है, एक पदार्थ एक क्रिया, ये क्रिया जितनी होती है प्रकृति में होती है, और पदार्थ जो ये पृथ्वी जो तेज वायु आकाश पदार्थ है ये प्रकृति का है, पदार्थ क्रिया 2 है, पदार्थ क्रिया दोनों से ऊंचा उठने से परमात्मा के साथ संबंध होता है, प्रकृति के साथ नहीं रहता, लेकिन प्रकृति के साथ संबंध रहता है, प्रकृति के छोड़े बिना कल्याण कैसे होगा, प्रकृति धर्म होगा, तो आप शरीर में नहीं है, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है, जैसे मकान में रहते हुए मकान से आप अलग है, मकान आप से अलग है, इस तरह से शरीर है ये भोग आयतन में शरीर हूँ, भोग आयतन भोगों का रहने का स्थान है, शरीर आप नहीं है, दोनों बात होती है व्यवहार में, मैं शरीर हूँ, मेरे शरीर में रोग हो गया ऐसे भी कहते हैं, मैं रोगी हुई है दोनों कहते हैं, मैं रोगी हो गया तब तो शरीर साथ मिल गया और मेरे शरीर में रोग हो गया, दोनों व्यवहार होता है फर्क स्वभाव ही। तो वास्तव में आप अलग है शरीर से, आपका शरीर बना है वो ठेठ पुरुष के बीज में, वो बीज है अजर मरेगा, वो बीज माँ के गर्भ में पकड़ता है गर्भ से, वो गर्भ होता है वहां पर शरीर बनता है, पर बोर की तरह होता है, फेम से बोर की तरह होता है, फेमी बोर से और बढ़ता है, और बढ़ता है तो पैर है हाथ है ये निकलते हैं, माता है पांच चीजें निकलती है शरीर में से, और पहले ही पहले बनता है गर्भवाश शरीर, नाभि नाभि में रहता है, नाल छेदन होता तो तब तक सूतक नहीं मानते, बच्चा जन्म गया नाल छेदन जब तक नहीं किया तब तक दान पुण्य कर सकते हैं, वो सूतक नहीं मानते, नाल छेदन होने के बाद सूतक मानते हैं, तो नाल लगा हुआ है माँ भी नाभि में, वे नाभि है नाल सुबह अन्न जो है वो जल पीता है बच्चा, वो नाभि से नाभि से पी करके वो बड़ा होता है, तो बोल देता हुआ बोल के बाद में ये हाथ और पैर और माथा ये इनमें से निकलता है, इनमें निकल करके फिर इसमें आगे दांत नहीं निकलते हैं, केश थोड़ा थोड़ा आते केश बहुत कम, और पैर होते हैं हाथ और माथा ही होता है, हाथों में अंगुलियां नख नहीं बढ़ता है, सबसे पीछे बढ़ते हैं नख, ये सब ऐसा पहले हाथ बढ़ते हैं, ऐसे हाथ हाथ बढ़ने में पते होते हैं, आजकल गर्भपात करते हैं तो ये तो देख सकते हैं गर्भपात, मैं तो ज्यादा परिचित हो गई हूँ ऐसे इतने बढ़ता है, ऐसे बढ़ता एक महीने में कैसा, दूसरे महीने में कैसा, तीसरे महीने में कैसा, ऐसे बनता है विशेषा बताते हैं, तो नौ महीने में ठीक बनता है, अरे नौ महीने होने पर भी जो है पहले जो गर्भवास चीर करके गर्भ निकालते हैं वो आज का ये वैसा चली है, परिवार नियोजन की विशेष बात चली है, वो बात चली है कि गर्भ है जो वो चीर दे करके गर्भवास निकालने से जो स्थिति में तकलीफ नहीं हो, पर तात्पर्य क्या है कि दो बच्चा होगा तीसरा बच्चा हो सर स्त्री मरने का भय है, इस बात से तीसरा बच्चा भय ही नहीं, बंद करना ही पड़ेगा ती तो मर जाएगी वो, तो गर्व ये वास्तव में आगे जन्म नहीं, इस बात को लेकर के गर्व में सिर करके बंद निकला, ये शुभ होता है अब धोखा ये है, तीसरा बच्चा नहीं हो सकता, तीसरा बच्चा होगा मर जाएगी वो, इस बात से चीरा न दे करके और जो निकलना है वह तकलीफ होती है ज्यादा, परंतु उसे पांच सात दस बड़ा मरे नहीं, और चीरा देकर करेंगे तो दो बच्चा चल में उसे आगे चल में मर जाएगी वो, इस बात से चीरा दे करके शुभ बता दो तुम्हारा शुभ बता दो, धोखा है विश्वासघात है, धोखा दे ज्यादा दिन में नहीं, बहुत बड़ा अनर्थ का महान अनर्थ हो गया है, मतलब मानते है नहीं कहो तो सुनते नहीं, फिर स्वामी जी को पता नहीं कितना समझना पड़ेगा, इनको पढ़ाना पड़ेगा, इनका विवाह करना पड़ेगा, कितनी तकलीफ होगी, अगर नहीं मरे तो ठीक हो जाएगा, ये ज्यादा हिंदू माने अपना है, मुसलमान नहीं अपनाते हैं, ईसाई नहीं अपनाते हैं, ईसाई पांच छत्तीस गुण सात गुण आठ गुण बढ़ जाए मुसलमानी होने पर, और हिंदू नहीं बढ़े थे, हिंदू बढ़े हैं थोड़े थोड़े बढ़े, सब सृष्टि बड़ी है, और कितना एक अरब डेढ़ अरब इतना ही एक अरब बताए इतना गर्भपात किया है सब दुनिया में, दुनिया मात्र में क्यों नहीं अपना में नहीं, और गर्भपात किया है, गर्भपात बड़ा भारी पाप है शास्त्र में लिखा है, इसी समान हत्या कोई नहीं है, कोई किसी तरह की हत्या नहीं है, सबसे ज्यादा हत्या है। यत पापम गर्व यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में प्रायश्चित तस्यास्तायोदी है। ऐसा बड़ा भारी पाप है, इसी समान पाप कोई है ही नहीं। दो पाप विषय बताया धर्मशास्त्र में, मेरे को दूसरी सुनाए देखो तो अपने दो पुस्तक है, एक धर्मसिंधु एक निर्णय सिंधु है, तो उनमें वर्णन आया है। तो जो जो गर्भपात किया है और जो को अपघात कर, दो गर्भ अपने जान करके खुदकशी करके मरता उसका, और एक गर्भपात किया है दो का, दो का कल्याण नहीं होता। कल्याण तो दूर रही, इसके लिए अस्थि संचय वरी मरने के बाद जो जाए तो मेरे अस्थि संचय करे उसको पाप लगता है। लाले नारायण बलि करे तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगता है, गंगा जी घाले तो गंगा जी घालने वाले को पाप लगता है। ये दो बात दो रिवाज है, जो अपघात करता है तो एक घर बात करता है, दो दो के पास शासन मिलते हैं। बड़ा भाई शेर है, बहुत बड़ा शेर। स्त्री कल्याण तो होगा, से कल्याण करने के लिए उसका नारायण बलि करे तो उसको पाप लगता है, वो नरक हो जाता है। नारायण बलि करे तो उसका कल्याण बाती क्या है, बहुत अधोगति होती है, बहुत ही नीची गति होती है। और गर्भ में बालक है जो 9 वर्षों से 9 महीनों से निकाल देते हैं, और 8 महीना 9 10 महीना रह जाए बालक, तो बालक बहुत हृष्टपुष्ट होगा। जितना गर्भ में पकता रहता है उतना वो बलवान होता है, वो अच्छा होता है। जो अधूरा निकल जाए 7 9 9 8 महीना 9 महीने 8 महीना का, तो वो कमजोर रहेगा, उम्र कमजोर रहेगा। उम्र भर जितना गर्भ में ज्यादा रहेगा उतना बलवान होगा, ज्यादा बल में ज्यादा है। सूर्य जो बड़ा वर्ष है, बड़ा वर्ष भगवान की माया लग जाएगी, फिर माया रोगी तुम्हें मैं जन्मे हुए सब सिद्ध हुए सब महात्मा हुए। तो इस तरह से गर्भपात नाश कर रहे हैं। तो गर्भपात करने वाला और एक जो अपने खुदकुशी करने वाला, इन दो की गति नहीं होती, सदगति हो ही नहीं होगी। इनके लारे दान पुण्य करे सदगति रिवाज से अद्वैत करे तो उसको पाप लगता है, उसे पाप का प्रायश्चित करने के एक घड़ा लेकर तिल गाते हुए ऐसे कर भी नहीं बताई है। सामने कृष्ण सामने महीने भर बच गए तो उसे शुद्ध होता है। गर्भपात करने वाली स्त्री के लिए पुण्य करने वाला नारायण मणि करने वाला पापी होता है, महान पापी होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पाप है, घोर पाप है, बड़ा अत्याय है, बड़ा भारी। आज मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, कहना सुनते नहीं, बहुत पाप है, बड़ा भारी पाप है। ऐसा कोई पाप है नहीं, गौ हत्या इतना पाप नहीं है जितना पाप है, क्योंकि बालक का कोई दोष नहीं है। बालक ने उसे क्या किया बताओ, जिसको मार देना जीने ही नहीं देना, मार देना कितना दोष है। महाराज ऐसी दशा हुई बीकानेर में, माइया सुनाई मेरे को, कुत्ता खावे उसको जीता हुआ बालक देखा है, लाया है जीता बालक ने लिया, जीते हुए बालक को ना फायदे देती है। ऐसी कोई माँ होती है कैसे बड़े भाई, अन्याय बहुत अन्याय हो रहा है। उनमें जीता बच गया बालक से, कुत्ता खा गया बालक भरे छोटा सा बच्चा फेंक दे, बहुत निर्दयता, बड़ा भारी पाप है, अन्याय है। ऐसा कोई अन्याय तो है ही नहीं, इसे सबसे बड़ा पाप है। उसके लिए कोई पाप करे तो उसको पाप लगे, पुण्य करे तो पाप लगे, कितना पाप होता है, घोर पाप। हम कहते हैं मानते नहीं, सुनते नहीं, कहीं कहीं रोने लग जाते हैं, हम भिक्षा नहीं लेते जी, और घरों में भिक्षा नहीं, और घर पानी नहीं पीना चाहिए, भिक्षा नहीं कोई चीज विचार नहीं होनी चाहिए, बड़ा भारी पाप है। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो आदमी खाने का नहीं देगा, दृष्टि मात्र पड़ जाए तो खराब होता है, आदमी खाना नहीं चाहिए वो। ऐसा निषेध किया। बहुत बड़ा भारी पाप है, कोई मामूली पाप नहीं है। सैकड़ों स्त्रियां पाप करती है, एक एक स्त्री दो दो तीन तीन गर्भपात किया, एक बार भगत दो बार गर्भपात किया, तीन था दो तीन गर्भपात किए एक स्त्री ने। ऐसी स्त्रियां मिलती है, बात करती है, मेरे से बात हुई है, कलकत्ता में है, तो बड़ा घोर पाप है ये, बहुत बड़ा भारी पाप बताया। कोई उसने पाप नहीं किया, इतनी बात नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों को सुख दिया है, वो जिन सुख के बिना ये रह नहीं सकते, ब्रह्मचर्य का पालन कर नहीं सकते, ऐसा सुख जिसके सुख बिना रह नहीं सकते, वो सुख देकर गर्भ में आया है और उस गर्भ का बात करना कितना पाप हुआ। जिस सुख के बिना वे रह नहीं सकते, वो सुख माँ बाप को दे करके वो गर्भ में आया है और उस गर्भ वाले उस बाप को नष्ट कर देना, गर्भ नहीं देना, कितना पाप है। आप विचार करो तो कितना पाप है, वो गर्भ में आया तो सुख दे कर आया है ना, और उसे खुद को कोई पाप नहीं, कोई उसका कोई गुना नहीं, उसका बिना गुने मार देना, जन्म नहीं देना, कितना पाप है, बड़ा भारी घोर पाप है। कहते तो लोग स्वामी जी भी कहते हैं, और कहने में लोग कहते हैं अरे बात मत कहो, ये मत कहो, मत कहो, आप भी निषेध करते हैं, वो भी निषेध करते हैं, तेरा निषेध करता तो मैं बहुत कम कहता हूँ, आगे क्या करो, सुनना चाहते नहीं। बड़ा घोर पाप है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, अलग रहो, उसे पाप नहीं होगा, शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई तरह का नुकसान नहीं है। शरीर का नुकसान करना पाप करना है, बड़ा भाई पाप है। महाराज जी लोग भी यही कहते हैं, हमको शर्म आती है, महाराज जी बार बार ये बात बोलते हैं। तो हम शर्म तो आ गई, मन दुख होता है ना, ये हमने कब जाएंगे, हमने कम बात कोई सुनना क्यों चाहेंगे, पर सच्ची बात है, शास्त्रों की बात है, सदगति दुर्गति जिस शास्त्रों में वर्णन है उस शास्त्रों में वर्णन है, हम कोई अपने मन की कहते नहीं, अपनी कोई वर्णन की बात है नहीं। यो विचार करो, आपके गर्भपात करने से हमारे क्या हानि हो जाएगी, हम जो कहते हैं हमारे क्या हानि हो जाएगी, हम जीवे जीत तो आप नष्ट होंगे नहीं, हिंदू अभी काफी है, ये तो मरेगा नहीं, तो रोटी हमारे तो मिल जाएगी, बोलो हमारे क्या पाप लगेगा, बोलो क्या हमारे बात डालेगी, हमारे बाद भी सैकड़ों आदमियों को रोटी मिल जाएगी, साधुओं को मिल जाएगी रोटी, फिर नहीं क्या होता, हमारी रोटी बंद हो जाए तो हिंदू नहीं मरेंगे, क्योंकि भिक्षा देने वाला हिंदू रहे कोई रहे नहीं, मुसलमान ही क्यों रहेगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि करोड़ों संख्या में है वो आप, परंतु इसका पाप कितना लगता है, जिसके समान कोई पाप है ही नहीं दुनिया में, सब तरह पाप देखे आप, सबसे अधिक बताए ब्रह्मचर्य में पांच महा, चार चार महापात बताए रस में, मैरापान एक एक जो गुरु बदने के मन, एक सोने का रत्नों का चोरी करना है पता नहीं, चार और एक ब्राह्मण को मार, एक ब्राह्मण ने मार देना, जैसे आप सुनिए पता हुआ, मैं माफी मांग लेता हूँ, अभी मेरे संग कराने से कितनों को लाभ होता है, क्यों को लाभ होता है ना, अगर मेरी हत्या कर दे तो उसको पाप कितना लगेगा, ऐसे ब्राह्मण की हत्या करने से कितना पाप लगता है, कितना दुनिया का उपकार हो सकता है, वो सब उसको भूल ही नष्ट कर दिया, तो ये मामूली पाप नहीं है, ऐसे महापातक है, ये चार चार महापातक है, और चार महापातक है, इनसे दूना मात्र पता है ब्रह्म से, ये तो पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में, गर्भपात का दूना आचर है, एक ब्रह्म हत्या कर सबसे ब्रह्म हत्या के समान पाप होता है, ब्रह्म त्याग इतना बड़ा भाई पाप, ऐसे दूना पाप है गर्भपात का, इतना घोर पाप है, बड़ा भारी अन्याय है। कई घरों में स्त्रियां अपने सासू को नहीं बताया, गर्भवती हो गई, बम्बई में जाकर पाप करा दिया, सर पाप सब रुक दिया, गर्भपात कर दिया। ऐसे ऐसे घर है जिसे मेरे पास समाचार आए, तीन लड़का जन्म गया, तीसरे लड़के का वो नाश करती थी, अब स्त्री का नाश नहीं, माँ ने मना कर दिया, सासू ने चेहरी अभी रोजाना रोजाना तो तलाक करेगा, तेरे करे से हुआ, अभी ना पान कुन करे, डरती है सासू से, सासू बेचारी सुनती हूँ क्या करे, फिर और जा करे बंद कर दिया, पीर में जा बंद कर दिया। तीन लड़के हो गए, अब तीन लड़का हो गया जिसमें लड़ रही अब ससुर है, आपने कर्ज तीसरा हुआ नहीं, वो मेरे गिराती थी, तुम्हारे कर्ज नहीं गिराया, ससु को तंग करे, ऐसे ऐसे घूल पाप करने वाली। दस बारह बालक होते है ना, उसको माँ कहता हूँ, माँ है, ये माँ है, माँ पूरी नहीं है, आदर नहीं है, जो नमस्कार करो, ये माँ है, गर्भपात नहीं किया, दस बार गया, बारह जन्म गया, प्रकृति के विरुद्ध है, परमात्मा के विरुद्ध है, प्रकृति से विरुद्ध की पहचान है कि आज पांच पांच आठ दस बारह बार एक साथ में बारह दस बारह घंटाओं में घड़ी घड़ी घड़ी के बाद फिर जन्म गया, एक घंटा आधी घंटा के बाद फिर जन्म गया, बारह बाल के एक रात में एक बार में पांच पांच चार चार तीन तीन दो दो चार चार क्यों गए, तो ये क्या है, प्रकृति चलती है आपके विरुद्ध, आप प्रकृति के विरुद्ध काम करते हो, प्रकृति आपसे विरुद्ध काम होती है, नहीं तो इतने बालक पहले सुनेगा भी दो बालक हो जाए, दो बालक पहले के है, अभी जीते हुए हैं, जवान है, बूढ़े हैं, बूढ़े होने गए हैं, ऐसे दो जवान बालक जवान गए बेड़ा का, तो दो बालक होते ज्यादा ज्यादा, अब दस दस बारह बारह बालक होते एक साथ में, कैसे करोगे तुम तो प्रकृति के विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, व्यवहार के विरुद्ध, शरीर और शरीर मरेंगे थोड़ी अवस्था में, ये माता भी मरेगी, ये पिता भी मरेगा जल्दी, पाप का फल ये हुआ, इतना हो जाए सब सहेंगे, बने पाप करेंगे, पाप तो करेंगे ही, बने मर बनी जाओ दुखी पाओ, दुख पाओ तो पाप तो करेंगे, इतनी इतनी बात सूर भी आइए, पाप करने में सूर भी था और मानते है नहीं, आप लोग भी मना करते हैं मेरे को, तो बोलो मानते ज्यादा मत बोलो तो तुम अच्छा भी कम कहेंगे, हमारे बुरी लगती है हमारे को, ये ठेठ से ही बुरी लगती है, इतना भाई जी ने और शेर जी इतना विरोध नहीं किया, ये शुरू हो गया था स्वयं शेर जी की रहती शुरू हो गया था, वह वक्त मेरे को मालूम नहीं था, पीछे मालूम पड़ा मेरे को, गायों को कर दिया महाराज, सांडों को कर दिया, सुई देकर कर दिया, गाय नहीं जन्म है, ऐसे बीका नहीं, यहाँ की बात है नापस रखी, महान हत्या कर रहे, मगरमच्छ थे ये कलकत्ता में दिखाने में, उन मगरमच्छों में शुरू लगा दी, मन तो नहीं हो जाए, कुत्तों के लगाना शुरू कर दिया, बच्चा आगे संतान नहीं हो जाए, ऐसा ऐसा पाप किया है, ऐसा घोर पाप करते, महान पाप है, अब यूं क्यों तो मानते नहीं, स्वामी जी को क्या पता, स्वामी जी के बाल बच्चे थे या नहीं, हमारे बाल बच्चे होते हैं, पालना पड़ता है, उनके सर उनकी सवारी करनी पड़ती है, कितना तक वो उठाते हैं, अरे तकलीफ तो उठाते हैं, पाप क्यों करो, तो संयम रखो, हम मना करते नहीं, हम कहते नहीं प्रजा बढ़ाओ, ये आग्रह हमारा नहीं है, ये कहना था आग्रह ब्रह्मा जी का आग्रह रहा, सृष्टि बढ़ाओ, सबको सृष्टि बढ़ाओ, ब्रह्मा जी का आग्रह रहा, पर मेरा आग्रह नहीं, मेरे तो पाप से बच जाओ, आप गर्भपात का निषेध करते हैं, कई बार संशय भी करते हैं, परंतु ये संशय नहीं करते, परिवार नियोजन का नहीं करते। मैं वो पूछा कि परिवार नियोजन बोले महान पाप है, परिवार नियोजन में नहीं हो। संत अच्छे अच्छे महात्मा हुए, अगर गर्भ निषेध कर देते, गर्भपात कर देते अथवा बंद कर देते तो कहाँ जन्म लेते बताओ। सोरी नहीं होनी चाहिए, सोरी ए सोरी की संतान ए सोरी सोरी सोरी रहे, यही सब समझे है। सोरी बिना कौन है बताओ, आप इतने बैठे बताओ। वही किसी का जन्म हुआ बिना स्त्री के कोई है क्या, या माँ है, माँ माता है बताओ। हम माँ के बिना कौन होगा, ये पुरुष बैठे थे इस जन्म थी, बिना माँ के आया हुआ बताओ कोई, माँ के बिना कौन आएगा। ए माँ जन्म नहीं लेगा, जन्म लेगा कौन। ए जन्मने वाला न जाए कितना महात्मा, कैसा संत होता, कैसा होगा, उस मन बंद कर देना कितना पड़ा पड़े पड़ पागे। आप भीमचर्य रखो, आप पालन करो, पाप नहीं लगेगा उसमें, उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। संतान चाहते हैं तो भीमचर्य है, पालन करे, अच्छी बात है, बदल करे अपना सही में रखे। इस वास्ते ऐसे पाप से बचो भाई हो बहनों, सबसे कहना है तुझको। पुरुष भी एक तंग करते स्त्रियों को, स्त्रियों को भी कहते पाल ले, हम पाल लेंगे, आपको तकलीफ क्या है, ये नहीं बंद करो, ऑपरेशन कराओ, पत्थर बच्चा नहीं पैदा हो। केवल भोग प्रवृत्ति की मुख्य, इसके सिवाय और कोई तत्व नहीं है इसमें। आप इतने बैठे विचार करो, कोई भी संकोच करने जरूरत नहीं है कि भोग प्रवृत्ति के सिवाय इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या बताओ, इसका सगा तात्पर्य क्या हुआ। तो सिवाय भोग प्रवृत्ति के और क्या मतलब हुआ इसका। जितने सत्संग होती है, भजन ध्यान करो, भगवान का उच्चार करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का नाश करना और संतान प्रदानी हो जाए, शिवाय भोग प्रवृत्ति के और मतलब बताओ कोई, इन बताया उसमें। महान पतन हो गया, महान पतन हिंदुस्तान में, ये दशा पर हिंदुस्तान की हिंदू दशा सब नहीं, हिंदुस्तान का कानून बनाया है उसमें दूसरे देशों के लिए है, हिंदुस्तान की कलम नहीं ली, कलम दूसरे देशों की कलम लेकर के और यहाँ का बनाया सब कानून, कि कैसा कानून होना चाहिए, ये कानून में उसमें अपने शिष्ट शास्त्रों में बात नहीं ली है। जोर है, डाकू है, जैसे ऐसा है मिनिस्टर बने आज नामी नामी चोर गए, अब उनके द्वारा शास्त्र होगा, संसाधन होगा, अब क्या दशा होगी। कहते हैं कि मेरे लड़की के बहू ने गर्भपात करवाया था, वो इसलिए करवाया कि उसके एक पहले लड़की हो गई थी, दोबारा जब उसका फोटो लिया गया तो पता चला कि लड़की ही होने वाली है, तो गर्भपात करवा लिया। गर्भपात करवाते समय में गर्भाशय थोड़ा कट गया, अब एक एक दो दो महीने में गर्भ गिर जाता है। ये बात आप सबको बोलकर सुनावे, क्योंकि इससे बड़ा भारी नुकसान होता है। क्यों क्यों नुकसान है, 300-400 स्त्रियों का लेख आया हमारे पास आया है, अभी वो पुस्तक कहाँ है पता नहीं है, इतना संग्रह किया है जिसमें बहुत बीमारियां हुई, कई बीमारियां हुई, कई स्त्री मर गई गर्भपात करने के कारण से, स्त्री मर गई सफा, ऐसे अखबार में आया है, मर गई। अब मर जाओ कैसे पर पाप करना, मर जाए तो पाप परवाह नहीं, पर मरने तक भी पाप करना असली कितनी आप सूट भीता है पाप करने में। नजर कोई बात बताएंगे इसलिए स्त्री मर गई पाप केवल नाश करने के लिए, वो लज्जा शर्म नहीं है, हमें बोलने में लज्जा है। पुरुष करे गर्भ बात स्त्रियों के शरीर में शस्त्र डाल डाल करके, राम राम राम राम, इतनी निर्लज्जता इतनी हो गई होगी, शर्म नहीं अब शर्म। क्या दशा होती है उस स्त्री की, गर्भपात करने में मेरी पैर दोनों ऊपर लटका रही हो और नीचे लटका हुए, राम राम राम राम राम राम, बड़ा भारी पाप है। आप लोग बच रहे हो तो उसी बात है, सुनते मानते नहीं है पर मानते हैं, दोनों बात हम कहते हैं मानते भी हैं। बीकानेर में यहाँ इन गांवों में जनता की अपेक्षा, जनता में जितनी जनता है इतना गर्भपात नहीं हुआ है, इतना पर्यावरण नहीं हुआ है। मैं जहाँ जहाँ बोलता हूँ उसका फर्क पड़ा है, असर पड़ता है लोगों पर, परंतु मैं कितना कहूँ, जैसे आटे में लून जितना ही मेरा प्रचार करता है, हिंदुस्तान में भी मैं कितनी देख जाता हूँ, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा फर्क पड़ा। बीकानेर में एक बात बताओ, ब्राह्मण परिवार चोरी अपने शहर की, वह चोरी ने ब्याई जो पहले ही गर्भपात किया, गर्भपात पहला करने से चोरी बीमार हो गई, तो वो बीमार रहती है, अब दूसरा उसने दूसरे में गर्भपात किया, जब हमारा संतान ही चाहिए तो ब्याह ही क्यों करते हो, पहला गर्भपात है पहले ही बच्चा उसको गर्भपात कर दिया जेठ ने, उस छोरी जेठ ने, एक भाई करती हूँ इतना बताता हूँ, बीकानेर की ये पहला संतान हुई, संतान मान समी बहुत है हमारे नहीं चाहिए, तो मुझे ब्याह क्यों गया इसका, केवल भोग प्रवृत्ति के सिवाय कुछ तत्व नहीं, योग तो दूर रहा परमात्मा प्राप्ति दूर रही, भोग के बिना रह सकते थे, इस भोग के सिवाय और कोई तात्पर्य नहीं, आप बताओ तात्पर्य क्या हुआ, पहले संतान को भी जब गिरा दिया तो तत्व तत्व क्या हुआ, ये अभी की ताजी घटी हम करना है, ऐसी प्रवृत्ति हो रही है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, बड़ा नाम ब्राह्मण हो गुरु छात्र मंडी में मांग रही है, भाइयों बहनों बड़ा भारी पाप है, संयम रखो, आप अलग अलग रहो, बहुत से रहो, संयम से रहो, बहुत अच्छी बात है, मैं मांग रहे तुम्हारी मैं मांग रहा हूँ, प्रशंसा करते हैं, हम नहीं चाहते कि आप संतान करो, अलग रहो, भजन करो, भगवान लग जाओ, कितनी बढ़िया बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है, बात है। संतान नहीं चाहिए, संतान चाहिए तो चलिए पालन करो, सही क्यों खराब करो, क्यों नाश करो, अब तो चलाएंगे बीज डालेंगे नहीं, तो क्यों उत्पन्न करो, क्यों करो, नारायण नारायण नारायण शरण हो गया। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 20 मार्च 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सिंथल में हुआ। राम।